Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. İstediğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri Sedat ve Barış Özcan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki konuğumuz olacak. Figen Yaşar'a bağlanacağız, Van'a bağlanacağız ve Van'daki son bölümü alacağız. Figen Yaşar, BDP İl Eş Başkanı, biliyorsunuz konteyner kentlerdeki açlık grevleri Van'da halen devam ediyor. Bunun son durumunu Figen Yaşar'dan öğrenmeye çalışacağız. İkinci bölümde Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. İnşaat mühendislerinin oldukça yoğun bir etkinlik programı var. Bugün de bir programları var. O programın arasında bağlanacağız Cemal Gökçe'ye ve kendisiyle bu etkinlikler hakkında biraz görüşeceğiz. Tabii üçüncü köprü Marmaray konusunda da İstanbul Şubesi'nin görüşlerini almaya çalışacağız. Evet, şimdi bana bağlanmaya çalışıyoruz. Tahmin ediyorum biraz bağlantımız uzun sürecek herhalde. Bu arada biz hemen başka bazı haberleri verelim. Afet Kanunu'nun bir maddesiyle ilgili Danıştay 14. Dairesi'nin bir iptal kararı yayınlandı. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftaki programlardan birisini bütünüyle buna ayıracağız. Afet Kanunu'nun maddelerinden birisinin iptaline neden olan davayı aynı zamanda da 14. dairedeki görüşmeyi de sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü programımızda yine size duyuracağımız, biliyorsunuz biz her ayın işçi ölümlerini size yansıtmaya çalışıyoruz. İş sağlığı, iş güvenliği meclisinin bu konuda oldukça düzenli bir çalışması var. Ama bu arada Figen Hanım telefon hattımızda, önce onunla görüşelim, ondan sonra bu bilgiyi de vereceğim efendim. Figen Hanım, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Figen Hanım, Van'da konteyner kentlerdeki açlık grevlerinin son durumunu sizden öğrenmek istiyoruz. İki hafta önce telefonla bağlantı kurduk gene Van'a ve bir başka konteyner kentte de başlamış olduğunu öğrenmiş idik. Nedir durum ve neden bu problem hala bu kadar uzun süreden beri çözülemez halde devam ediyor? Bizi biraz bilgilendiriniz lütfen. Evet, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Herkese merhabalar. Şimdi bildiğiniz gibi yaklaşık 2,5 aydan beri de Anadolu konteynerde açlık grevi başladı. Başlamasının sebebi de yaklaşık 120 aile barınıyordu konteyner kentlerde. Ve Ramazan'ın 3. günü bu insanların elektrikleri kesildi valilik tarafından. Bu insanlar yaklaşık 2,5 aydır karanlığa mahkum edildi buralarda, konteyner kentlerde. Bunların çabalarında, birçok çabada bulundular. Valiliğe gittiler, işte gerekli yerlerle görüşmeler yapıldı. Milletvekilleriyle yani görüşmeler yapıldı. Evet, daha ilk etapta. Evet. Görüşmeler yapıldı. Bunlar çok Gerçekten çok çaresizler şimdi. Van'da şu anda eksinin altında, gece saatlerinde, gece geç saatlerde 2'de 3'de eksinin altında soğuk yaşanıyor. Yani imkanlar modern bir şehrin göbeğinde ilkel bir yaşam yaşanıyor. İnsanlar dışarıda ateş yakarak gün boyu ısınıyorlar. Yemeklerini dışarıda ateş üstünde pişiriyorlar. Banyolarını dışarıda ateş üstünde yaktıkları suyla yapıyorlar. Çocuklarda salgın hastalık başladı, bitlenme baş gösterdi. Ve yaklaşık 15-20 gün önceye kadar çocuklar okula da gidemiyorlardı. Biz bununla ilgili ilk etapta BDT Van Milletvekili Nazmi Gül'le birlikte ziyarette bulunduk. Daha sonra biz hafta 10 gün sonra bu sefer Özgal Üçer Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bekir Kaya'yla birlikte gittik, ziyaret ettik. Yaklaşık bir aydı şeye başlamışlardı, açlık grevine. Evet. Ve Özgal Üçer'le gittiğimiz zaman bunlar ölüm orucuna başlamışlardı. 5. ve 6. gündü. Fakat orada milletvekilimiz şunu dile getirdi. Dedi ki yani siz bilinçsizce bir ölüm orucuna yatmışsınız. Çünkü hiçbir şey sıvı bile almıyorlardı. İşte belli oranda normalinde ölüm orucuna başlayanlar tuz ve şeker kullanmaları gerekiyor. Evet, şekerli su almaları gerekir. Evet. Yani bunlar birazcık bilinçsizce bir ölüm orucuna girdiler. Ve Sayın Özdal Üçer orada onlara seslendi. Dedi ki yani bu ölüm orucunu bırakın. Yani açlık grevinizi devam edebilirsiniz, isteklerinizi dile getirebilirsiniz, bu eylem doğal bir yapısınız ama ölüm orucu olunca olay farklı bir boyuta girer. Açlı bedeninizde yani geri dönüşümü telafi olmayan ağır hasarlar bırakır denildi ve vazgeçtiler ölüm orucundan ama şu ana kadar da dönüşümlü açlık grevindeler, mağduriyet çok çok büyük. Yani çocukların hepsi çok hasta, zatürre bütün çocuklar. Çünkü biz gerçekten betonarme yapılarımızda soba, kalorifer olmadan gündüz saatlerinde bile duramıyorken o insanlar gece eksinin altında derecedeki soğukla demir yığınlarının içinde yaşıyorlar. Ve geçen ziyaret ettiğimizde ben şunu da gördüm. Hani ilk etapta şey denilmişti. İşte engellilere, ilk etapta engelli çocuk olanlara biz ev imkanı tanıdık. Öyle bir şey yok. Orada konteynerde engelli çocuğu olan bir aile var. Ve konteynerin içi çökmüş, su battaniyeyle kapatmış, su gidiyor çocuğun altına. Yani gerçekten mağduriyet büyük. Artı basın, ulusal basın bunu hiç işlemedi. Özellikle önü tutuldu. İşte sizin gibi duyarlı bazı radyo kanalları bu olayın üstüne geldi. Yani Avrupa bile duyarlılık oldu, basına taşıdı, radyo programlarına taşındı. Bizimle bizzat programlara katıldık telefon üzerinden ama bunu Türk medyası hiç işlemedi. Özellikle bilinçli olarak önü kesildi. Türk medyasına taşınmadı. Bundan bir hafta önce Sayın Başbakan buraya geldi. Özellikle bunlar yol kenarından Başbakan'ın geçeceği güzergah üzerinde Anadolu konteynerken çıkıp orada pankart açmak istemişler. Kesinlikle önleri zırhlı araçlarla etten duvarla kapatıldı. Yani Başbakan bu utancı görmesin denildi. Kendi utançlarını görmesin denildi. Artı Aysel Tuğluk ve Sırrı Sürüya Önder vekillerimiz bunu bakanlık boyutuna taşımak istediler. Yanılmıyorsam 10 günden beridir bir türlü randevu alamıyorlar. Artık bu da valiyle görüşme noktası sandı. Çünkü vali kesinlikle geri adım atmıyor. Kesinlikle ev talepleri kabul edilmeyecek diyor. Sadece olursa bunlara kira yardımı yapabiliriz. Bunların da işin açıkçası devlete karşı güvenleri sıfır. Bizi kışın ortasında, şimdiki bıraktıkları gibi, kışın ortasında mağdur bırakacaklar, buraya kadar denilecek. O yüzden biz davamızda sonuna kadar gideceğiz. Çocuklarımız mı ölüyor, biz mi ölüyoruz, ne olursa olsun diyorlar. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz, bırakmayacağız deniliyor. Evet, valiliğin bu konudaki ısrarının sebebi belli midir? Çünkü ısrarla başından beri valilik bunun önünü kesmeye başlıyor. Hatta çalışıyor. Hatta AK Parti milletvekili ile de daha öncesinde görüşmüştük. Bir televizyon programı vesilesiyle. O da bu problemin en kısa zamanda çözüleceğinden bahsetmişti. Fakat vali başından itibaren Van depreminin olduğu ilk günden itibaren belli bir tutum içinde ve hiç kimse bunun tutumunu değiştiremiyor mu? Başbakanın bundan haberi olmaması mümkün değil. Hayır. mutlaka vardır. Mutlaka evet. Yani haberinin olması mümkün değil. Yani vali görmemezlikten geliyor ki her gün o konteyner kentlerin önünden iki defa geçiyor. Sabah evinden çıkarken, akşam evine giderken o konteyner kentlerin önünden geçiyor. Bunu duymaması, görmemesi mümkün değil. Ama niye işte bilmiyorum. Zaten valiyle vali yardımcıları arasında da bilmiyorum sizlere taşındı mı bu olay. Basında büyük bir şey yaşandı. Evet, Van'daki biliyoruz onu da. Bütün vali yardımcıları zorunlu tayine gönderiliyor. Bunun sebebini de bilmiyoruz. Ama işte bu sebep ne olursa olsun bu insanların mağduriyetinin kısa zamanda giderilmesi lazım. Çünkü Van'da en fazla 10-15 gün sonra kar düşecek. Evet. Gündüzleri yani kaç derecedir? Yani gece -3-4 derecelere kadar düşüyor soğuk. Gündüzleri? 15-20 gündür evlerimizde soba yakıyoruz, kaloriferleri yakıyoruz. Yani gündüz saati bile evlerde soba yakmadan durulmuyor. Durulması mümkün değil. Van. Tabii ki o denli soğuk. Geçen bir anneyle konuştum. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz dedim. Biz dedi dışarıda gece geç saatte ateş yakıyoruz dedi. Belli bir saate kadar başında oturuyoruz. Belli bir saatten setlerinin içine sıcak su doldurup çocukların yataklarının içine koyuyoruz ısınmaları için. Evet. Şimdi 80 yani, gündür karanlıktalar. 70'i evet, evet. Gündür de açlık grevi devam Hı-hı. ediyor ve onu dönüşümlü evet. olarak yapıyorlardı. Evet, başlangıçta evet, evet. Anadolu Konteyner Kent'te başladı. Evet, fakat evet, buna evet. Kaya Çelebi ve Tahir Paşa Konteyner Kentleri de eklendi. Evet. Şu anda toplam kaç aile son günlerde açlık grevinde? Şimdi işin açıkçası biz sadece Tahir Paşa'ya ve Anadolu Konteyner Kent'e gittik. Evet. Tam net olarak sayısını bilmiyorum. Evet, şimdi çünkü o sayıda değişiyor herhalde zaman şimdi zaman. Şimdi şöyle bir şey de gelişti Van'da. Biliyorsunuz tüm öncesi Van'da çok yoğun bir atmosfer var. Ve bundan bir 10-15 gün önce basına da düştü bu olay. İşte BDP bunları kışkırtıyor. BDP bu açlık grevinin bitmesine izin vermiyor. BDP insanların mağduriyetinden kendisine kar payı sağlayacak bir parti değil. Biz özellikle sivil toplum örgütleriyle görüştük. Kendisidir bu İnsan Hakları Derneği, Barodur ve Tabipler Odası. Biz onlara şunu söyledik. Ben bizzat Van valisine de bunu söyledim. Bakın biz siyasi parti olarak işin içine girmek istemiyoruz. Ama burada da bir mağduriyet yaşanıyorsa ben de bir siyasi parti olarak bunun sesini yükseltmek ve duyurmak benim bir görevimdir dedim. Biz bunu söyleyen AK Parti İl Başkan Yardımcısına da somut bir delille göstermezsen bunu eğer ispat etmezsen halkın önünde biz yasal takip başlatacağız dedik ve bugüne kadar ses çıkmadı. Evet, şimdi esas valiliğin yapmak istediği, uzun zamandır yapmak istediği buraları boşaltmak istiyor ve evet, buradaki evet, konteynerları evet. da Suriyeli Suriye'den Türkiye'ye gelen daha doğrusu Suriye'den kaçan insanlara tahsis etmek istiyor. Evet, evet. Ama tabii ki yani sonuç olarak 150 ailelik, 200 ailelik bir topluluktan bahsediyoruz. Topu 200 tane konteyner eder. Hadi deyin 300 tane konteyner. Yani bu kadar 80 gündür karanlıkta bırakmaya, 72 gündür açlık grevinde olmalarına nasıl göz yumulabilir? Yani bir de Van biliyorsunuz son yıllarda en hızlı ve en yüksek yatırımın yapıldığı kent olarak ilan edildi başbakanın evet. ziyareti vesilesiyle. Yani evet. Şimdi biz sözünüzü kestim. Geçen gün valiyle görüşmemizde Sayın Bekir Kaya da yanımızdaydı. Evet. Ayşe Toluk da yanımızda. Van valisi bir devletin temsilcisi, hani güçlü olduğuna inandığımız sosyal bir devletin temsilcisi orada bir ilin belediye başkanına şunu söylüyor. Siz yardımcı olun diyor, siz bunlara ev yapın. Eğer bir belediye başkanı bunu yapacaksa o zaman bir valinin ildeki görevi nedir? Veya biz bu devletin büyüklüğüne nasıl inanacağız artık? Eğer vali bu, belediye başkanı 80 veya 100-120 aileye çözüm buluyorsa o zaman valinin görevi ne burada? O zaman sosyal devlet nerede? Bir de yani bu kadar yüksek yatırımın yapıldığı bir ilde 200-300 ailenin sözü olur mu? Yani bu konuşulur bir konu mudur? Peki yani burada artık bir tepki bırakıldı. Kesinlikle geri adım atmıyoruz. ne olursa olsun ailelerde geri adım atmayacak. Yani biz şunu zaten kabul etmiyoruz. Yani konteyner kentlerde, konteynerlarda yaşamak insanca bir yaşam şekli değil zaten. Elbette. Bu insanlar elbette mağduriyetlerinden dolayı buradalar. Tabii. Peki yani, şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu dağıtılan evler meselesi de oldukça ciddi tartışmalara neden oldu. Hatta haksızlıklar yapıldı. Evet, belirtildi. Mesela bu açılan mahkemeler hangi gerekçelerle açılıyor? Biz biliyoruz ki bu yapılar, yapılan yeni yapılar hak sahiplerine dağıtılacak idi. Evet. Bu konuda açılan davalar hangi gerekçeyle açılıyor? Biliyorsunuz zaten bunların yapım aşamasından bir sürü sıkıntılı şeyler başladı, süreçler. Ve bunu yerel basın büyük bir şekilde işledi. Çinlere verildi. Bu TOKİ'lerin, müteahhitlik firmalarının kimler olduğu zaten çok net basında paylaşıldı. Hepsi, her biri birer AK Parti milletvekilinin kardeşi, yeğeni, eniştesi, amcası. Bu şekilde gitti. Yani Van'da yaşanan mağduriyet birçok insan için büyük bir zenginlik kapısı oldu. O ayrı bir mesele. Artık yerleştirilmeye başlandıktan sonra biliyorsunuz Van büyük şehir oldu ve paylaşım çok ilginç yapıldı. Evet. TOKİ'ye binlerce AK Partili yerleştirildi özellikle. Evet. Tabii yani şehir paylaşımı o kadar ilginç yapıldı ki ilçelerin, merkez ilçelerin paylaşımı. Bunun dışında tabii bunlara itirazlar çok oldu. Hak sahibi olmayan birçok insan buralara yerleşti ve bunların yüzlercesi şu anda mahkemelik ve boş. Evet. Bunlar hak sahibi olan gidemedi, hak sahibi olmayan belli bir soy ismi üzerinden birçok insan götürülüp yerleştirildi. Ve bunun üzerine itirazlar oldu. Şu anda yüzlercesi mahkemelik ve mahkeme aşamasında. Evet, bunlar belgelerle tespit edilmiş ve ispatlanabilecek durumda olan olaylar mıdır? Tabii. En başın yerel basın zaten Van'da paylaştı. Hangi firma, kime yakınlığı, ne kadar? Evet. Birçoğu da, yani birçoğu değil hemen hemen hepsi bizzat AK Parti milletvekillerinin işte birinci dereceden, ikinci dereceden yakınları. Yani bu yerel basında ispatlı. Evet. Tabii ki. Yani bu şaibeler bugüne kadar da halen devam ediyor. İşte yapımından yerleştirilme aşamasına kadar. Tabii ne oldu? Doğal olarak mağduriyeti olan insanlar dışarıda kaldı. Mağduriyeti olmayan birçok insan, bütün belki diyemeyiz ama birçok insan gitti oralara, yerleştirildi. Evet. Gördüğünüz gibi bugün bu manzara yaşanıyor. Van'ın merkezinde insanlar konteyner kentlerde küçük çocuklarıyla yaşamak zorunda bırakılıyor. Evet, şimdi Van ve Erciş depremlerinin hemen arkasından kentte, Van'da ve Erciş ilçesinde önemli bir nüfus başka yerlere, akrabalarının yanlarına taşınmışlardı. Bölgeyi terk etmişlerdi. Bunlar yeniden geri döndüler mi? O konudaki son durum nedir? Bunların birçoğu dönmedi. Çünkü biz bunun üzerinde biz de parti olarak bir teknik çalışma yürütüyoruz seçimlerle ilgili. İşte nerelerden, hangi mahallelerden ne kadar insan gitti, ne kadar insan geldi. Bunların işsiz olan, burada kirada oturan insanların çoğu geri dönüş yapmadı bana. Çünkü orada iş imkanları bulundu. Evet. Veya işte metropollerin varoşlarına yerleşti. Kendilerince çok daha rahat yaşam imkanları bulunuldu kendileri için. Geri dönmedi. Yaklaşık 15 bine yakın insan geri dönmedi. Evet. Ve onlar yeni illerde, ilçelerde hayatlarına devam edecekler. Evet, devam ettiriyorlar bir şekilde. Çünkü buraya onları bağlayacak maddi bir şey yoktu. Yani hani desem ki bir evleri vardı, gelip onarıp girdiler veya geri gelip tekrar çalışabilecekleri bir işleri vardı. O da yoktu. O yüzden orada iş imkanları da bulunca orada kalmayı tercih ettiler. Yaklaşık 15 bine yakın insan tabii Van'a geri dönmedi. Önemli bir sayı bu tabii. Yani tabii ki, Van merkezin yanlış hatırlamıyorsam 90 bin civarında bir şey vardı, nüfusu vardı. 15 bin sayısı oldukça tabii, önemli. Tabii. Yani bu bizim tespit edebildiğimiz. Evet. Bir diğer sorun da yeni yapım binalarda ortaya çıkan aksaklıklar idi. Bunlarla ilgili son durum nedir? Bu aksaklıklar nelerdir? Şimdi zaten imar planı tamamlanmadığı için yeni binaların yapımına henüz izin verilmiyor. Yani yok, yapılmış olanları kastediyorum ben. Yapılmış binalarda bir takım sıkıntılar olduğu belirtiliyordu. Yani depremin ilk yılında şöyle bir şey yaşandı Van'da. Onunla ilgili de burada birkaç kişi üzerinden şaibeler yürütüldü. Çünkü ağır hasarlı birçok binaya az hasarlı izni verildi. Evet. İnsanlar gidip oturdu. Doğru. Biliyorsunuz Bayram Oteli. Biliyorum. Bütün valilik hasar yok denildi. Gece duvar kağıtlarıyla kapatıldı. Evet. Ve akabinde birkaç gün sonraki depremde 33 insan hayatını kaybetti. Ve kimse bunun sorumluluğunu da almadı üzerine. Evet. Bunun gibi birçok bina var şu anda. Hasarlıydı, ağır hasarlıydı ama bunlara az hasarlı izni verildi. Veya orta hasarlıydı, güçlendirme yapın, oturun denildi. Ama yarın Van halen bir deprem riski taşıyan bir bölge. Yarın bu bölgelerde yine insanlar ölürse bunun sorumluluğunu, mesuliyetini kimler alacak? Bu ağır hasarlı binalara az hasarlı veya hasarsız izni veren devlet yetkilileri mi? Yoksa dışarıda kalmayalım, çocuklarımız soğukta kalmasın, ölmesin diye binaların altına girip yaşamak zorunda kalan insanlar mı, aileler mi? Evet. Yani deprem bitti, gitti ama depremin enkazı halen Van'da var. Evet. Peki belediyenin şu anda bu Anadolu Kaya Çelebi ve Tahir Paşa konteyner kentleriyle ilgili alabileceği herhangi bir önlem var mı? Aldıklarının dışında soruyorum tabii. Yani şu anda belediyenin yapabileceği hiçbir şey yok. Belediyenin ya zaten bu konteyner kentin kurulduğu yer, Anadolu konteyner kentin kurulduğu alan belediyeye ait. Eğer evet, valiliğe ait olmuş olsaydı bunlar çoktan kaldırılmıştı. Ha bir de böyle bir durum var yani. Için, tabii. Evet. Valilik belediyenin izni olmadan zaten orayı boşaltılmaz. Çünkü alan belediyenin. Yani şu ana kadar orada kalmalarının gerekçesi de belediye. Kaya Çelebi ve Tahir Paşa da aynı durumda mıdır? Ben sadece Anadolu Konteyner için söylüyorum. Söylüyorsunuz, evet. Anadolu Konteyner kentinin alanı belediye arazisi. Belki de bu yüzdendir. Yoksa belki bu insanları zorla da çıkartabilirlerdi. Şimdi alan bunlara ait olduğu için bölge o yüzden boşaltılmıyor. Biz Bekir Başkan'la da dün yine görüştük. Ne yapabiliriz dedik. Yani hiçbir şey yapamazsak bu insanlara büyük birkaç tane jeneratör götürelim. Tabii bu da çözüm değil. Birkaç jeneratör götürelim. En azından çünkü geçen gün gittiğimde çocuklardan bir tanesi şey demişti. Televizyon izlemek istiyoruz. Gece derslerimizi mum ışığında yapıyoruz. Evet. Yani bu çok acı bir şey. Bu çocuklar açısından gerçekten da son derece zor bir... Artı burada kronik hastalar bile var. Yani şeker hastası var. Buzdolabı çalışmıyor. İğnesini yolun karşı tarafındaki bir komşuya bırakmış. Gidiyor günlük iğnesini olup yolun bu tarafına konteynerine geçiyor. Yaşlı 80-90 yaşında insanlar var şimdi bu konteynerlarda. Evet. Gerçekten yani olay... Medya, ulusal medyaya özellikle taşıtırılmıyor, önü kesiliyor ama gerçekten büyük bir dram yaşanıyor bu. Evet, Van'da da bütün neredeyse ulusal medyanın, bütün şirketlerinin, kuruluşlarının muhabirleri var. Evet. Özellikle de Başbakan'ın Van'ı ziyareti sırasında bütün medya oradaydı. Yani saniye evet, saniye. Evet. İzlettirdiler bize oradaki bütün konuşmaları ama buna rağmen dediğiniz gibi bu konteyner kentteki açlık grevindeki vatandaşlar hakkında bilgi özellikle yayınlanmıyor. Evet, böyle bir durum var. Birçok haberde olduğu gibi. Duyarlı oluyor çünkü Avrupa'nın birçok bölgesinden onlara para yardımı gönderildi. Tabii çok cüzi şeyler ama olsun yine de çok önemli bunlar. Ne olursa olsun giyecek, tabii ki. Elbette. Çocuklara özellikle giyecek, işte bot, kaban gibi şeyler gönderildi. Bunlar çok güzel. Çok bu sahiplenilmesi çok güzel. Ama acı veren de şu ki senin devletin seni sahiplenmiyor. Dışarıdan Avustralya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan birçok kuruluş, dernek seni sahipleniyor. Bu da aslında acı verici de bir şey. Evet ve bireyler de destek oldular. Evet. Yani kendilerinin söylediği bir şey var. Kendi ülkenizde mülteci gibiyiz. Bu da insanın içini burkan bir şey. Evet. Peki. Figen Hanım çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi size yayınlar. De kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Ve çok tabii sağ ki olun. Konteyner kentteki ailelere de ailelerin de problemlerinin bir an önce çözümlenmesini kesinlikle, umut kesinlikle, ediyoruz. Evet. Peki. Çok çok teşekkürler. İyi günler efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, Van'la bağlantı kurduk. Figen Yaşar'la görüştük. BDP İl Eş Başkanı. Figen Hanım'la görüşmeye başlamadan önce Ekim ayındaki işçi ölümleriyle ilgili bilgileri veriyor idim. Yarıda kestik. 109 işçi Ekim ayında yaşamını yitirdi. 2013 yılının ilk 10 ayında 1017 işçi can verdi. Tabii bunlar resmi raporlara yansıyan rakamlar. Onun dışında olan olayları tespit etmek çok zor. Bütün bu tespitleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi gerçekleştiriyor. Birçok kaynaktan aldıkları bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. 2013 yılının 1017 ölümün aylar itibariyle dağılımına baktığımız zaman Ocak ayında 84, Şubat ayında 61, Mart ayında 74, Nisan ayında 74, Mayıs ayında 115, Haziran ayında 105, Temmuz ayında 120, Ağustos ayında 148, Eylül ayında 127 ve biraz önce de söylediğim gibi Ekim ayında 109 işçi yaşamını yitirdi. Tabii Ekim ayında da inşaat sektörü en önde. 26 inşaat işçisi hayatını kaybetti. 18 taşımacılık işçisi, 10'u çiftçi olmak üzere tarım emekçisi 18 kişi öldü. Ve bunların hepsi iş kazaları sonucunda gerçekleşen olaylar. Ticaret ve büro işçisi 12 vatandaşımız da, çalışan vatandaşımız da canını kaybetti. Trafik kazaları adı verilen iş cinayetleri nedeniyle 56 kişi, ezilme göçük nedeniyle 14 kişi ve düşme nedeniyle de 12 kişi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz bu kod kumlamasında çalışanların yakalandıkları önemli bir hastalık var. Silikozise hastalığı. Bir kişi daha vefat etti bu hastalıktan. Daha önce problemli bir döneme giren Sait Gündoğdu hayatını kaybetti. Ölenlerin 7'si kadın işçi. Son durum bu. Yani Ekim ayı sonu itibariyle 1017 işçi hayatını kaybetti. Evet efendim, şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra hemen Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Çorlu Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Van'a bağlandık. Sürekli takibimizde olan Van'daki depremzedelerin, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin açlık grevindeki son durumu öğrendik Figen Yaşar'dan. Evet, şimdi Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. Şu anda hatta herhalde. Evet, Cemal Gökçe, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertuğ. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çünkü bugün bir etkinliğiniz var. Aslında tabii Kasım ayı sizin etkinliklerinizle dolu. Bugün ve yarın küresel iklim değişikliği konferansındasınız. Yıldız Teknik Üniversitesi auditoriumunda. Evet. Evet. Biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi küresel iklim değişikliği dünya açısından, ülkemiz açısından son derece önemli bir konu. Henüz birçok insan, hatta sıradan vatandaşlarımızı bir tarafa bırakacak olursak, okumuş yazmış birçok insan bile bu küresel iklim değişikliğinin ne anlama geldiğinin farkında değil. Evet. Dolayısıyla dünyamız ve ülkemiz açısından, gelecek kuşaklar açısından son derece önemli bir konu. Ancak bugün kendimize yetecek kadarını tüketirsek ve var olan kaynakları gelecek kuşaklara bırakırsak, onlara bir yaşam alanı bırakacağız gibi düşünülüyor çoğu kez konu, ama bu düşünceyle de sınırlı değil. Çünkü bir taraftan işte konumuz olan dünyanın birçok yerinden bilim insanlarının ve uzmanlarının ülkemize gelmiş olduğu bu konferansta sadece gelecek kuşaklara yetecek kadar bırakmak, kaynakları bırakmak yetmiyor. Var olan kaynakların korunabilir olmasını da sağlamak gerekiyor. İşte bu çerçevede küresel iklimin ortaya çıkardığı ekosistemin bozulması da gelecek kuşakların yaşam alanlarını da ortadan kaldıracak. Bu nedenle düzenlenmiş olan bu sempozyum işin aslından gerçekten sistemin korunmasına kadar bilim insanlarının, işte sulamayla uğraşanların, tarımla uğraşanların, enerji üreticilerinin ve kullanıcılarının, en basit işte sanayi ürünü olarak evimize giren ve insan yaşamında kolaylık sağlıyor gibi görünen her şeyin küresel ısınmada, ekosistemin bozulmasında önemli bir payının olduğuna yönelik bir farkındalık yaratmakla ilgili olarak düzenlendi. Daha çok Yıldız Teknik Üniversitesi'nin şehircilik ve planlama bölümünün başını çektiği, bizim de meslek odaları olarak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak düzenleme kurulu toplantılarına katıldığımız, meslektaşlarımızın katılarak izlemesini sağladığımız bu konferansın iklim değişikliğinin önemi açısından işte gündeme yeni olmayan belki ama yeni bir farkındalık yaratacak konuları gündeme getirmesi açısından da önemsenmesi gereken bir konudur diye düşünüyoruz Sayın Ertuğ. Evet, hem Yıldız Teknik Üniversitesi hem Siegen Üniversitesi aynı zamanda da TUMOB'un işbirliğiyle TUMOB adına tabii sizler İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası katılıyor. Şehir Plancıları Odası. Evet. Aynı zamanda Odası ve Orman Mühendisleri Odası. Onlar da var değil mi? Doğru. Evet. Goethe Enstitüsü ve Friedrich Ebert Vakfı'nın da ciddi destek sağlıyorlar. Destek sağlıyorlar. Uluslararası bir toplantı değil mi bu? Uluslararası bir toplantı. Evet. Uluslararası. Uluslararası katılımlı da denebilir. Uluslararası bir toplantı da denebilir. Dolayısıyla kapsamlı bir toplantı. İçeriği de oldukça derin olan önemli bir toplantı. Evet, buna ilişkin bilgileri de İstanbul İMO adresinden alabilirler. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'nın internet sitesinden dinleyicilerimiz alabilirler. Evet. Bugün için belki geç bir saat ama yarınki oturumlara katılmak yarın mümkün. Devam ediyor. Yarın da devam ediyor. Konferans dili de İngilizce. Ama Türkçe çevirisi var. Evet. Evet. Veya bazı bildiriler Türkçe olarak sunuluyor. İngilizce tabii. Çevirisi var. Oradaki işte konuyu sunan insanların kendi işte sunum biçimleri belirliyor. Gerek İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesi, gerekse Türkçe sunulup İngilizce'ye çevrilmiş olmasında, yani konunun anlaşılabilir olması açısından son derece açık ve net şeyler söyleniyor. İzlenmekte önemli yarar var diye düşünüyoruz. Evet. Meslektaşlarımızın ve İstanbulluların izlenmesinde yarar var diye düşünüyoruz. En azından bugünü kaçırmış olanlar için söylüyorum. Yarın da devam ediyor, izlenebilir. Özellikle de meslektaşlarınız açısından son derece önemli değil mi? Son dönemde çünkü inşaat sektörü çok hızlı gelişti ve çevre etkilerini de küresel iklim değişikliğinde pek gözetmeden binaları yapıp geçiyoruz. Çok önemli Sayın Ertuğ, meslektaşlarımız açısından ayrıca İstanbul açısından son derece önemli. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. İşte birkaç gün önce Marmaray projesinin 13.6 kilometrelik bir kısmı açıldı. Dolayısıyla sizin de yakından bildiğiniz gibi biz Marmaray projesinin özellikle kirletici bir ulaşım sistemi olmaması açısından son derece önemli bir sistem olduğunu hep ifade etmiştik. Dolayısıyla toplu taşımaya da İstanbul'un ulaşımına da ciddi ölçüde katkı sağlayacağı için de desteklemiştik. Evet. Temelinin atılmış olduğu 2004 yılından bu yana değil, 1860 yılından bu yana işte Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde olan bir proje. Meslek odalarının gündeminde de daha çok 1970 yılından bu yana birinci köprünün 1971 yılında yapılmış olmasıyla birlikte meslek odalarının ve inşaat mühendisleri odamızın gündeminde olan önemli bir konu. Dolayısıyla birinci köprü işte İstanbul'un ulaşımının çözümü için yeterli olmadı. İkinci köprü yapıldı 1988'de. Şimdi üçüncü köprü yapılıyor. Dolayısıyla İstanbul'un köprü yapılmış olmayla kalmayıp aynı zamanda ormanı, yeşili, suyu bozuluyor, ortadan kaldırılıyor. Yani ekosistemi ciddi ölçüde bozacak bir ulaşım sistemi getiriliyor. Bu çerçevede biz Marmaray projesini önemsemiştik ama ne yazık ki tamamlanmadan açıldı. Onun işte detaylarına girecek kadar zamanımız yok. Umarım daha geniş bir programda bu konuyu tartışırız. Ama ne geldi gündeme İstanbul açısından? Üçüncü havaalanı geldi, üçüncü köprü geldi. İstanbul'un kuzeyinin kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alan ilan edilerek yeni yapılaşması gündeme geldi. İki yakaya iki kent gündeme geldi. Açıkçası İstanbul'un ne kadar hava koridorları varsa, İstanbul'un ısınmasına karşı hava akımı sağlayan Karadeniz'den gelen hava koridorları varsa, biz o bölgeyi yapılaşmaya açarak küresel ısınmaya, İstanbul'un ısınmasına ve Türkiye'nin ısınmasına ne yazık ki önemli ölçüde katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu da işte merkezi yönetimler tarafından, yerel yönetimler tarafından yapılıyor. İşte böylesi bir dönemde küresel iklim değişikliklerinin nelerden kaynaklandığının gündeme getirilmiş olması, özellikle İstanbul'daki kentsel dönüşüm konuları başta olmak üzere 3. havaalanının İstanbul'un kuzeyine yapılması, 3. köprünün İstanbul'un kuzeyine yapılması, o bölgelerin işte İstanbul'un su ve işte göller bölgesi olarak adlandırdığımız yaban hayatının oldukça fazla olduğu, yani ekosistemin ve yaşam çeşitliliği açısından son derece zengin bir bölge olan İstanbul'un kuzeyinin yapılaşması da İstanbul'un ısınmasına, yeni ısı adalarının oluşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Dolayısıyla böylesi bir dönemde küresel iklimle ilgili bu konferansın düzenlenmiş olması da işte herhalde bir hayatın cilvesi veyahut işte bizlerin öngörülerinin böyle olumsuzlukların önüne acaba yeni bir şeyler konabilir mi anlayışıyla birlikte gitmesi de bizim açımızdan gerçekten son derece üzücü bir durum. Evet, sadece Yıldız Teknik Üniversitesi değil, Akdeniz, ODTÜ, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin de aktif katılımıyla gerçekleşiyor. Daha çok destekleri var o evet. Üniversitelerin. Evet, evet. Ve tabii aynı zamanda da tabii sunumları. Var. Sunumlar evet. Var. Evet. Evet. Evet. Aslında evet. Ben biraz önce konuştuğumuz Marmaray projesiyle ilgili 28 Ekim tarihinde yapmış olduğunuz bir basın toplantısı var. Marmaray projesi doğru. Hakkındaki gerçekler birkaç satırla ona da değinelim istiyorum. Sonra da diğer etkinliklerinize geçeriz. Evet. Yani burada esas ana noktaları belirtebilir miyiz? Çünkü ciddi bir kafa karışıklığı da var bu konuda. Başbakan çıkıyor, işte Marmara'ya karşılar. Halbuki biraz önce de belirttiğin gibi senelerden beri Marmaray'ın ne kadar önemli. Tabii ki metro kısmı için söylüyoruz. Evet. Yoksa lastik tekerlekli daha açılmamış olan hala imalat aşamasında olan ikinci tünel için söylemiyoruz bunu. Yani Avrasya Tüp Tüneli evet. Bir kez İstanbul'a yapılmaması gereken evet. Bir tünel. Çünkü içinden motorlu kara taşıt araçları geçecek. Tarihi Yarımada'nın hemen önüne ve tarihi Yarımada'ya var olan trafik yüküne ilave olarak günde İşte Anadolu yakasından 70 bin aracın geçmesi taahhüt ediliyor evet. Yapılmış olan sözleşmede. Eğer 70 bin araç geçmezse geçen araçla geçmesi gereken araç arasındaki fark da devlet tarafından sübvanse edilmiş olacak. Yani hem oldukça pahalı bir proje hem tarihi Yarımada'yı ve İstanbul'un ulaştırmasını bugünden üstelik en problemli bölgeye 70 bin aracın yeniden ilave edilmesini sağlamak akıl işi değil. En yani çok korunması gereken bölge aynı zamanda. En çok korunması gereken bir bölge. Buna karşın şunu ifade etmiştik biz. Çünkü işte 76 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan Gebze'den başlayıp Üsküdar'a, İşte Üsküdar'dan Sirkeci'ye denizin altından geçiyor. Sirkeci'den de Halkalı'ya kadar toplam 76 kilometreden oluşan, 76.3 kilometreden oluşan bir demiryolu hattı. Bu hattın 13.6 kilometresi tüp, tünel yani tüp tünel uzunluğu, 11 tüpten oluşan tünelin uzunluğu 1387 metre, toplam hat uzunluğu 76.3 kilometre, ortalama istasyon aralıkları 1.9 kilometre, bir kısmı delme tünel anlayışıyla, bir kısmı aç kapı anlayışıyla, bir kısmı da denizin içerisinde 60 metre derinlikte tüplerin indirilmesiyle ortaya çıkarılmış olan bir sistem bütünlüğü 76.3 kilometre çerçevesinde. Dolayısıyla 76 kilometre ama bunun 13.6 kilometresinin yeni hat olduğunu söyleyebilirim. Diğeri eski ve İstanbul'da kullanılmış olan banliyö hatlarının yenilenmiş olması ve gidiş geliş olan bu hatta daha çok yeni ilavelerin yapılmış olmasıyla ortaya çıkarılmış olan toplu taşıma, İstanbul'un toplu taşımasına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan bir proje. Yaklaşık olarak 10 milyar mertebesinde bir maliyeti olacak. 3 aşamadan oluştu bu proje. İşte bu biraz önce bahsetmiş olduğum tüpler, banliyö sistemi, daha önceden kullanılmış olan banliyö hatlarının yenilenmesi ve ilgili sistemde kullanılacak olan araçların alınması çerçevesinde 3 ihale aşamasından oluştu. Dolayısıyla sistemin bir bütünlüklü projesi var. Yani 76.3 kilometrelik mesafede çalışacak olan çekicilere ve o çekicilerin çekecekleri insanların içerisinde bulunmuş oldukları katar olarak adlandırılan zincirlerin rahatlıkla gidip gelebileceğini sağlayacak bir sistem bütünlüğü var. Ama Başbakanımız 29 Ekim'de buranın açılması gerekir dedi. Herhalde işte 30 Mart'ta yerel seçimler var. Bu yerel seçimlere yönelik olarak bir prestij projesi olarak bunun sunulması düşünüldü. Dolayısıyla 2009 yılında bitmesi gereken ama bitmeyen ve Sayın Başbakanımızın da çanak çömlekler nedeniyle bitmedi diye bir yanıyla bu çanak çömlekler nedeniyle gecikmesini eleştirdiği bir proje. Oysa biz şöyle düşündük, ifade edilmesi gereken şu idi. Evet, bu çanak çömlekler nedeniyle işte kültür varlıklarının ortaya çıkarılmış olması nedeniyle geciken bir proje. Ama İstanbul'un tarihini 2700 yıldan 8500 yıl öteye götüren bir proje. Bu çerçevede dünyanın kültür varlıklarına bakışını ve insanların geçmişte nasıl yaşadıklarını ortaya koyan bir proje olması açısından bu Marmaray kazılarının önemine vurgu yapması gerekirken ne yazık ki işte çıkan varlıkların çanak çömlek olarak adlandırılmış olması da bizim açımızdan, dünya kültür varlıkları açısından son derece üzücü oldu. Bununla kalınmadı. Henüz bizim çok desteklemiş olduğumuz bu Marmaray projesi, işte kumanda odaları dediğimiz ilgili hattı yönetecek araçların gidip gelmesini sağlayan kumanda odaları henüz bu sistem bütünlüğü çerçevesinde tamamlanmadan 10 milyon mertebesinde para harcanarak yeniden yapıldı. Ki sistem bütünlüğü tamamlandığında çöpe atılacak olan bir kaynaktı. Ayrıca basına yansıdı, bizler ifade ettik. 8 yıl ilgili projenin baş mühendisliğini yapan bir meslektaşımız 7. tüpte 15 santimlik bir işte sapmanın olduğunu gündeme getirdi. Bizler de bunun bir sıkıntı doğuracağını ifade ettik. Ki ilgili projenin baş mühendisi dışarıdan bir takım enjeksiyonlarla 7. tünelin altının doldurulmuş olmasının yetmeyebileceğini ifade ederek istifa edip memleketine dönmüş olduğunu da biliyoruz. Ayrıca ilgililer, bu projeyi yönetenler yalanlamıyorlar da, ama biz problemi çözdük diyorlar. Ama nasıl çözüldü, gerçekten teknik olarak yapılmış olan işlemler doğru muydu? Bunun meslek insanları açısından, uzmanlar açısından, ortaya çıkmış olan spekülasyonlar açısından ikna edilebilir bir çerçevede konunun açıklanmış olması gerekirdi. Ayrıca biz şunu ifade ettik yapmış olduğumuz basın toplantısında, elbette ki önemli bir projedir. Bunun gecikmesinden dolayı eğer bir prestij kaybı olacaksa, mevcut hükümet, mevcut başbakan böyle düşünüyorsa, biz bu prestij kaybını giderecek açıklamalar yapabiliriz. Yeter ki daha önce hızlı tren, açıkçası hızlı olmayan, hızlandırılmış olarak bildiğimiz tren faciasında ortaya çıkan 41 kişilik can kaybının önemsediğimiz ve desteklediğimiz Marmaray projesinde de yaşanmaması çerçevesinde o açıklamaları yaptık. 15 gün Sayın Başbakan ücret alınmadan taşıma işlemlerinin yapılacağını ifade etti. Biz ise deneme sürüşlerine devam edilmesi gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla önemli olan bu proje, Marmaray projesi, henüz sistem bütünlüğü çerçevesinde tamamlanmadan açılmış olması nedeniyle de İstanbul açısından gerçekten hoş olmayan, konunun speküle edilmesine, gelecekte umarım bir olumsuzluklarla karşılaşılmayacak. Daha büyük bir olumsuzlukla tabii. Daha büyük bir olumsuzlukla karşılaşmamak tüm bu açıklamalarımıza rağmen bizi memnun eder. Ne yazık ki iyi bir sistemi, doğru bir sistemi, İstanbul'un metrosunu işte gündeme getirecek ve onun da bir an evvel tamamlanmasını sağlayacak olan bu Marmaray projesini de yeniden tartışmayı başardık. Evet, bu üzgünüz tabii. Güvenli işletme konusu birçok altyapı yatırımı açısından son derece önemli. Çünkü biliyorsun bu üçüncü köprüde de gene büyük bir hız var. Bu sonuç olarak işçi ölümlerine neden olabilir. Bu sonuç olarak bazı sapmalara neden olabilir ki projesinde de bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz ama zamanımız olmadığı için o konuya girmeyeceğim. Ben hemen güzergah değiştirildi. Evet, yani güzergah değiştirildi. Yani binlerce ağaç kesildikten sonra. Evet. 13, 14, 15 Kasım tarihinde 5. Çelik Yapılar Sempozyumunu düzenliyorsunuz. Bu konuda da bir kısa bilgi rica ediyorum. Ülkemizdeki yapı sistemleri açısından iki temel sistem var. Birisi betonarme sistem, ikincisi işte çelik yapı sistemi. Tabii çargirle yapılması gereken sistem de önemli bir sistem. Ama daha çok yaygın olan ülkemizde betonarme yapı sistemi ve çelik yapı sistemi. Ki ülkemizdeki çelik yapı sistemi oldukça zayıf. Neredeyse %5'ler mertebesinde. Oysa dünyada gelişmiş olan ülkelerde tam tersi. Betonarme yapı sistemlerinin önüne geçmiş durumda çelik yapı sistemleri. Evet. Bu nedenle biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak çelik yapının yaygınlaşmasını, kullanılmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede seminerler, kurslar düzenlemiş olmanın yanında bir de 2 yılda 1 çelik yapılarla ilgili sempozyum düzenliyoruz. 13, 14, 15 Kasım tarihlerinde 5. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumunu düzenleyeceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, Maslak'ta. Bununla kalmıyoruz. İşte sözlerimizin başında konuşmuştuk. İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu, Marmaray Projesi kazılarından çıkmış olan işte kültür varlıklarımızın sadece İstanbul ve Türkiye açısından değil, dünya uygarlığı ve dünya kültürü ve tarihi açısından son derece önemli olduğunu artık dünyadaki birçok ülke kabul etmiş durumda. İşte biz de kültür varlıklarımızın önemini belirtmenin yanında bir de var olan kültür varlıklarının İstanbul'un beklemiş olduğu depremde yıkılmaması çerçevesinde de bir takım önlemlerin alınması gerektiğinin farkındayız. Dolayısıyla inşaat mühendislerine, meslektaşlarımıza, İstanbullulara, ülkemizde bulunan tüm yurttaşlarımıza tarihi yapılarımızın tanıtılmasının yanında bu tarihi yapılarımızın güçlendirilerek geleceğe devredilmesi, yani korunmasının da son derece önemli olduğunu bilerek 3 günlük bir sempozyumumuz daha var Kasım ayı sonunda. 27, 28, 29 Kasım tarihlerinde de tarihi yapılarımızın güçlendirilmesi, korunması ve geleceğe devredilmesiyle ilgili ülkemizin son derece değerli bilim insanlarının, uzmanların katılmış olduğu yine Süleyman Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür Merkezi olan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 3 günlük bir sempozyum daha düzenliyoruz. 4. günde Aya İrini'ye, Topkapı'ya, işte orada yapılan güçlendirmelere teknik bir gezi düzenleyeceğiz. Konuyu yerinde göreceğiz. Uzmanlarla konuyu tartışacağız. Tartışacaksınız. Nasıl yapıldığını, doğru veyahut yanlış yapıldıklarıyla ilgili bilgi alacağız ve bilgi vermeye çalışacağız. Cemal Gökçe, çok çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Her zamanki gibi katkınız bizim açımızdan, ülkemiz ve kentimiz açısından son derece önemli. Yapmış olduğunuz programlar Sayın Ertürk, size başarılar ve iyi programlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler, iyi günler. Evet efendim, Altın Saatler'in bu haftaki programında konuklarımız Figen Yaşar, Van BDP İl Eş Başkanı ve Cemal Gökçe idi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.